أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. سورة الانعام دوه حصے دے اول ایسا کی یوسل ول سیاتو ندی 117 پدی اول ایسا کی رد شرک اعتقادی کئی دے شرک اعتقادی سلو رقصامو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت دالان بغیر دا اسباب و پہر دے کی پہر چاہ بانے پویا یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے دویم متصرف اختیار مند دارشی یو اللہ دے دخ دے تو بھی اختیار اللہ چلنے دے اور کرے درم رد شرک پہ دعا کئی چلائک دبلنے دے یو اللہ سلورم رد شرک پہ عبادت چل عبادت لائق دے یو اللہ اول ایسا کی دا سلور اقسام ذکر کول نہ شرک ہو اس دویم ایسا دا آیت 118 نے شروع کی دا تراخیرہ پوری پدی دویم ایسا کی رد شرک فعلی کی او قواتنا پلیتے دا اہل کتاب و ذکر کئی فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ فکلوا پسرے مما داغنا ذکر اسم اللہ چیاکرے چنم دا اللہ علیہ پلیبانے ان کنتم بے آیاتی مؤمنین ان کنتم کچری تاسو بی آیاتی پایتن دا اللہ مؤمنین ایمان دولن کی وما لکم او سری تاسو لراؤ سشویری تاسو لراؤ اللہ تا کلو چنخری تاسو مما داغنا ذکر اسم اللہ علیہ یا کلی سنم دا اللہ علیہ پدیبانے وقد فصل لکم اب تاکی سرا واضح کئی تاسو لرا فصلا صیغہ دا ماضی دا پمانا دا مزارے بعد ہوئی کہ دا حلہ حرمت احکام مکی مائدہ سورہ مائدہ کے بیان شیری اور سورہ نحل کے خدا صحیح ندا زکا سورۃ الانعام فنزول کے 55 دے اور سورہ نحل فنزول کے 70 آیم دے اور مائدہ نزول کے 112 سورۃ الانعام مائدہ و نحل دا ای دوال نرستو نازل شوی دی. دا خبره غلط دا چې مسلې د حل او حرمت مائده و نحل کې بیان شوی. اصل خبره دا ده شیخ القرآن مولانا مولتی صاحب آغا جواب کوي چې فصلا صیغه ماضی دا په معنا د مضارع او دې ته ویل تحقق العقوق لگا پختو کې او سره وی سبابا په خبر تزم ان شاء الله نابل وته وی چې لار چې زما کار موکا ناو ته وی دا چې وګڼه چې راځي دا چې وګڼه چې راځي نو چې خونی وی او صیغه د ماضی وروړي یعنی خامخا به کوما ان شاء الله دې ته وی لتحقق الوقوع نالا تفصلات چه غد مازی روڑا و مانا دمزاره وقنا فصل لکم او پتاکیق ترا واضح کئی تاسو لرا ما حرم علیکم آچه حرم کری دی پتا سبانه ما حرم علیکم آچه حرم کری دی پتا سبانه الا مل سرتم مگر ها چه محتاج وی تاسو الیه دیتا و این کثیرن بیسک زیاتا لذلونا خامقا گمرا کیگی خطا کیگی بی احوائهم پا خویشاتو دلئی پا سبب دا خویشاتو دلئی بغیر علم بید دلیلنا ان ربک بشک ربتا هو عالم دے خفوئے دے بالمعتدین فلارا مندن کو باننے وزروع پریگ دے ظاہر الاسم ظاہری گناہ شرک اعتقادی وباطن اوپٹا گناہ شرک اعتقادی ان الذین لا شرک گناہ ان کے لوی غناوا نور وارو غناونم دی دي واغه اصل قران اغا اصل غټ غټ غنا شرک دا غیرت کوي تک جدا سبب د دخول لجن جهنم ګرځي نو شرک او توحید سبب د دخول لجنت ته او شرک دا دخول سبب د دخول جهنم دی و زرو اپریده ظاهر الاسم ظاهر گناہ شرک فعلی و باطن او پټ گناہ شرک اعتقادی ان الذين بسکا کسان یکتبون الاسم چی کوي د گناہ شرک شرک سہج زاونا زنه چې سزا ورکړي شي دیتا بما دهوس کانو یفترفون کانو چې دوی یفترفون جوړون کې والا باندې جوړول درو ولا تاکلوا او مخری تاسو مخری روام غنی مما داغنا لم یذکر اسم الله چې یاد کړي چې نوم د الله علیه پدیبانی وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّهُ يَقِنًا دَوَسِهِ لَفِسْقَ خَمَقَا پَلِسْتَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ عَبِشَكَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ خَمَقَا وَسُسِيَشَي إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ دُوسَانُ دَدَيْتَ لِيُجَادِلُكُمْ دیر پارا جی جگڑو کی دیتا سو سرا پہلو حرمت کے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ او کچھرے تاسو تابداریو کا دنائی تاسو خبرو من لا ددائی سیدا سوک نظر تا نظر دا غیر اللہ تا صحیح ہوئی شرک کئی اور تاور تا صحیح ہوئی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ او کتاب داریو کان تاسو دلئی انکم لمشرکون یقیناً تاسو خامخا مشرکان یئی کتار دا خبر او من اللہ او نظر دا غیر اللہ تا تام سیوئی انکم لمشرکون یقیناً تاسو خامخا مشرکان یئی علاج سرے قرآن نو ترغیب ورکے قرآن کریم تا دا شرک علاج سرے قرآن کریم نو ترغیب الالقرآن قرآن طرف تا ترغیب ورکے مین پیدا کئی شوق پیدا کئی جو قرآن زکئی عمل پیو کئی جو دا شرک نبشئی اور توحید پیجنئی او من کان میتن آیا سوک چیوی ملو مخیر دی آیت تفصیل مکرو دیدینا روحانی جن مراد دے ایمان راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا سورہ فاتر دو اشتم آیات دلان دلے کی چی مڑے آو دے چی قرآن بیانی گی او دے چی فائدہ وانت لی در مثال پشان دا مر دے مانا دل تدا اروحانی جن دے او من کان میتن آیا آسو کیوی مڑا علم نا قرآن وصلنی فآہیناہو پس جن دیکھوں گا دلنا فعلم نا قرآن وجعلنا له نورا او اگرزوں گا دلنا رنا ورکوں گا دلنا رنا یمشی به نورا رنا ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کہ علم نا قرآن وجعلنا له نورا او اگرزوں گا دلنا ورکوں گا دلنا علم نا قرآن یمشی به اتلل کئی پدی سرا پدی رانا سرا فین ناسی پمیند خلقو کے کمن کی ریشتی پچاند آچا مسلو چی مثال رفی ظلمات پتی روکے لیسا مخارج منہا نوی وطن کے درینا کزالک امدارنگی زینا خیلتا کڑی شیرے للکا فرینا دفار لکا فرانو ما آغا عمل کانو یا ملون چدہی کونو اس پینزم آقبا پینزم امتحان وگذالکا اذا طول آقبات امتحانات پلفظ دکذالکا سر ذکر گئی ہر یا امتحان پلفظ دکذالکا سر وگذالکا امدارنگی جہلنا گردل امگاو فی کل قریت پہریوں کلی کے اکابر مشران مجرمی ہا مجرمان دا کلی مجرمی حل اکابر کلام کی تقدیم و تاخیر دے مجرمی حل اکابر مجرمان مشران دا کلی لیم کرو فی ہا دیر پارا چلی فریبو کی پدی کلی کے وما یم کرو ناو اور تدبیر نہ کہیں دیں الا بانفسهم مگر پزانو قلوان نے زانو سرا بس کہیں وما یشورون اور دین پوئے گی ویزا جاعتهم اور کلا چلا چی دیتا آیتن نقا آیتن دلیل آیتن موجزا تولی مانی کی قالو آئی دیلن نؤمناو چری ایمان نروڑ مونگاو حتا تنے پوری نوتا چی روڑی مونگتاو چی روڑی مونگتا مثلا ما پشانداغی اوتیا چورکنے شیو رسول اللہ پیمبرانو دا اللہ تاو یعنی وحی یہ ما تنیم اللہ پخبلتا ہوئی وحی راتو کی اللہ عالم اللہ خبرے حیث یجعل رسالتا چکم دے گردئی خپل رسالت لرا حیث یجعل رسالتا چکم دے گردئی خپل رسالتا اللہ پی جنی خلقا چشان از دین کا رکھ لی اللہ انسانان پی جنی کم سڑی کے اخلاصی اللہ دے دین کا رکھ لی اللہ عالم الله کوي حيث اجل رسالت او چې کوم ځای کې ګرځي خپل رسالت لرو الله عالم الله کوي حيث اجل رسالت او کوم ځای ګرځي خپل رسالت لرو سيتي الذين حضر کے عبرسی گیا کسانو تاو اجرمو چی مجرمان دی حسوارن ذلتاو عند اللہ پنید اللہ وعذاب شدید وعذاب سختاو بما پساو دائی کانو یم کرون کانو چیو دائیم کرون تدبیر کون کی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَسُوْكَ اِرَدُوْكِ اللَّهُ فَمَنْ فَسَاسُوْكَ يُرِدُ اللَّهُ اِرَدُوْكِ اللَّهُ اَنْ يَهَدِيَهُ چِلَارُ غَيْدَتَاهُ اَيَسْرَحَا فرانِزِي سُوَدْرَوْا سِنَدَدَاهُ لِلِسْلَامِ تَعْبِدَ لَيْدَ اِسْلَامْ تَاهُ وَمَنْ يُرِدَا چَالَرَا چِهَرَا لَوْكِي اَيُّ زِلَّا چِ مُحْرْتَ گُمْرَاهِو لَغَيْ پَدْبَانِ يَجَالَ صَدْرَو اُگَرْزَي سِنَدَا زَيْقًا تَنْغَا حَرَجًا سَخْتَا كَانَّمَا گُوَيَكِ يَسْرَا عَدُو خِيجِ فِي السَّمَا فَاسْمَان کے تو بہت انہیں اسمان تخیجی دا کارو تو دون اگران سی د دین کار او ته دونه ګران دي ته به کې اسمان ته کی او د دنیا کار او تړي رسان دي هغه باندې نستری کی ټول اسوار نستری کی کلندران چې اوره دې ګاړه چلای نو وای چې وای نو خار او په خورو نو چې او دې کې بیا خو کې ما چې وای یو هغه اوٹونی اغسطل افلانی لور کوئی نو چیو دے چی نو خوب کم بیا ویچھے ہوئی چی افلانی لور توڑ کوئی افلانی خوب کی اگر باوی خبانی چی سرے کم یوکار کئی خیالات یا نو خوب کم بیا لگئی نو دین کار وطا اللہ چی اناوت طلب من شوق بکی نوی دوم رو تا گران سی لکی تی اسمان تا دیکھی جی وَمَنْ يُرِدَا چَالَنَا چِنَا لَوْكِ اَنْ يُسِلْ لَوْا چِ مُحْتَا گُمْرَاهُ لَگَئِ پَدْبَانِ يَجَالُ صَدْرَو اُگَرْ بَئِ سِنَدَدَا زَيْقًا تَنْغَا حَرَجًا سَخْتَا كَانَّمَا گُوَيَكِ يَسْوَعَدُ فِي السَّمَا خِیجِ فِي السَّمَاءِ پَا اسمان کے برا اسمان ته جبره خطر څنګه ګران دي دا چې ته تر دین کار ګران شي دا نیت صفانی د دنیا کار نو ته ثاني کذالک هم دارنګي یجعل الله الرسا ګرځي الله پلیتی علالذین پاک سانو باندې لا یؤمنون کی ایمان وروړي دی وَحَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ دِنْ كَارْ كَ آسَانُ الْغَوَارِ چرا دارا تاسان چی نو پسبانے با سالیگی پکمل آروزی نو ترغیب ورکی قرآن تا چی قرآن ناواخل قرآن سر ظلم مضبوطی گی دِنْ كَارْ آسانی گی وَحَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا عَدَا قُرَآن لَا دَرَسْتَ دَنِيغَا قَنَمْ فَسْوَنَّ تاکی سلامتیں کہوں گا دلیلو لقومی یذکرون دپار قوم چی پنواق لیدئی لهم سیدئی لرا دار السلامی کوٹ سلامتی آو ویند ربیم پلی درد دیبانی وہو آداء اللہ ولیہم دوست دیدے بما کانو یعملون وَسَوَبْ دَائِ چِرَيْ كُولَوْا وَهُوَ وَلِيُهُمْ او دا اللہ دوست دلیلے اللہ رچا دوست ہے مخی سورِ آل عمران کی دیشتی ہوئی آت اٹا سا اٹکی والله ولي المؤمنين او الله دوست المؤمنانو ایمان یقین اعتماد باور دا چې د الله په ذات باندې دې مضبوط وي نو الله ور سره دوستانه کوي والله ولي المؤمنين الله دوست المؤمنانو او سوره یاسیه کې نو لسمه یا کوي والله ولي المتقين او الله دوست المتقيانو متقيانو سره مؤمنانو سره الله دوستانه کوي والله ولي المؤمنين آل عمران آیت نمبر 68 والله ولي المتقين یاسیه آیت 119 والله ولي المتقين او الله دوست المتقيانو ندلتا وی آنام کی وهو وليهم او دا اللہ دوست نیدے بما کن یعملون فسادائیں چنے کولا اسرت کئی و مشرکین بالجن و یوم اوہا غنزاؤ یہاں سروم کی جمع کی نئی لرا جمعی انٹولاؤ یاما شرن جن و اٹول گیر پیریانو قد استکثر تم پتا کی سراؤ زیاد گمرا کریو تاسو من الہنسر انسانانو ناو وقالا اولیاؤهم او ابوئی دوستان درئی قال سیار مازیر پمانا مزارے وقالا اولیاؤهم او ابوئی دوستان درئی من الہنسر انسانانو ناو ربنا سمتا عبادو ناو فارما زمگا فیدا خیشو عبادی زمگاو عبادن پبا زبان دی و بلغنا او رسیدلی امگتا رسیدلی امگتا اجلنا نیتا زمگا اللذی حغ نیتا اجل تلنا چیتا مکرکڑی و ملرا مند پارا قالا او بوی اللہ انار مسواکم اور زیستا سدے خالدین فیہا ہمیشہ بیب دیکھیں الا ما شاء اللہ لیکن ما پمانا من لیکن آسو کاؤ چی خوغ جید اللہ نزیاد پکیت لر عذاباؤ ان ربکا بیشک ربتاؤ حکیم علیم حکمت والاو پویلے اس پغم عقبا پغم امتحان پلفظ کذالک سرا وکذالک امدارنگی نوالی علاونگا بعض الظالمین بعض الظالمان بعضن بعضتا بما کانو یکتبون پساب دائیں چرے کولا بما کانو یکتبون پساب دائیں چرے کولا یا ما شرن جن و اٹون گیر پیریانو والانس و دا انسانانو علم یاتکم آینو لاغلیتا ستاو رسولن استازی منکم ستاسو دا جنسناو یقصون علیکم چی بیانی پتاسو باننے یقصون علیکم چی بیانو لی پتاسو باننے چی غدا مزاری کمانا مازی یقصون علیکم چی بیانو لے پتا سبانے مخ کے عالم رالو عالم یاتکم آیا نراغلی تاسو دا رسول منکم استادی تاسو دا جنسنا یقصون علیکم چی بیانو لے پتا سبانے آیاتی آیاتنا زما وینذرونکم او یرولی تاسو لقاء یومکم دا ملاقات دور عزیز تاسونا حضا چی دادا قالو آئی بدی شہدنا منگا گوائی کو منگا اقرار کو علا انفسنا پا نفسنو زمگا پزانو زمگا پا وغرتم الحیات الدنیا آدو کا کیا چولیو دیل را جن دنیا وشہدو او گوائبوں کی دیل علا انفسیم فزانو قلبانے انہم یقنن دیل کانو ادائی کافرین انکار کون کے ذالکا دا انبیاء علیہ السلام دا با مدیل را لگل ذالکا دا انبیاء علیہ السلام دا مدیل را لگل اللہ میاکر ربکا چنل رفتا مولک القرا حلاکون کے اوکری والو لرا بالظلم پر سبب دا ظلم دلئی وأهلها غافلون او سيدن کی دلی غافل ہے اللہ یو قوم نہ ہلاکی یو کل نہ ہلاکی پر سبب دا ظلم دا دی پیغمبر رو لیگی او پر ظلم بانی خبر کی چی ظلم مکوئی شرک مکوئی نوچی اونمانی نبی آئی تبا کی سوری بنی اسرائیل کی پیل نسلم آیات کی وئی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا آنِهُمْگا عذاب ورکو ان کے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا تَلِي پُرِ چُلِكُمْگا پیغمبران نزلتا اللہ ہوئی کہ پیغمبر میں نیرہ لگلے نتباکو مینا اولی پا ظلم خبرکم ذالک الانبیاء علیہ السلام رالی گلمو اللہم یکر ربکا چنل ربتا مولک القرآن لکن کے اکلیو علو لراؤ بظلم پا سبب دا ظلم دنئی پا سبب دا شرک دنئی بظلم پا سبب دا ظلم ندئی وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ او سیدون کی ردے تسترے سے قرآن نسترے سے فادی فاگوری کلی یو فاگوری کلی بل فاگوری وَأَهْلُهَا بیامات مخامق مکنہ کم چی ناراض سے یامات مخامق مکنہ آگل تکوٹا ناراض پر ڈالکی کنے کسالہ ڈالکی دلتا جنا سے ویخ پناستی وَأَنْتُمْ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ او اسیدن کی ندینا خبروی ولکل درجاتن او دپارا دار یو تن درجاتن درجینی عوض ندی مما داغنا عملو چکری دی وما ربکا ارچا تبا دخفر من جزا و سزا ملوی وما ربکا نر رستا مغافل می خبرو اما یعملون ناغنا چلئے کری و ربک الغنیو او رب صاحب پروانے ذر رحمہ خوند مربانے دے این یشا کچر فخشی دا اللہ یزہب کمبو بزی تاسو نراؤ و یستخلف و پیدا بکی پاتی بکی مما دیکم رس رساسو ناؤ ما یشا اوم حاچی خوخیسی کما انشاکم لکسنگا چی پیدا کری وی تاسو پیدا کری وی تاسو من ذریتی دا اولاد قوم آخرین قوم بلناو انما تو ادوناو یقننا چواد کنشی تاسو سراو لآتن خام خالت لنکناو وما انتم بمعجزین اور نیتا سوا جس کو ان کی اللہ لراؤ یعنی نیخ لاشید ان کی لاللہ نو قل قوائیوات پیغمبر علیہ السلام و السلام یا قوم ملوا قوم زما عمل کوئیں علا مکانتکم فخیالات استاس باندے انی عاملن یقین انزامل کو ان کے مادف البیان فصوف تعلمون فزن کے پوئی بسیتا سو من پغچاوانے من پزید مفول کی واقع دے فصوف تعلمون فزن چه پوئی بسی تاسو من پاچا باندی تکونو چه شبا لہو دلن عاقبت الدار انجام داخلتا انہو لا یبلہ الظالمون انہو شاندارے لا یبلہ الظالمون کامیابی کی ظالمان رد شر کی فعلی کئی وجعلو للہ اوگر دولی دی اللہ لراؤ مما داغنا زرعات پیدا کریری من الحرسین فسلنا والانام دشار پیانونا نصیبا حصا فقالوا نوائده هذا لله دا اللہ لردی بزامن پا خیال دلئی پا گمان دلئی گے وهذا لسرکائنا او دا دفارا دا شرکانو زمگری فما کان لسرکائهم پس آچی دفارا دا شرکانو دلئی فلا يصلوا الى الله ننرسي جاءوا الى الله هدى الله تا وما كان لله او عيسى الله لري فهو ندى عيسى يصلوا رسي الى شركائهم هدى شركان ودريتا درمن مان جوانم جواراون کی یو ډیره د زکات یو بل ډیره پومنی په پای پومنی ورکول د بابا پنوم دا ډیره د بابا او د الله نو دا الله چې کوم ډیره ویناږي نه د بابا وړي ترکه یو الله غنی بادشاہ دی او چې کوم د الله ډیره زکات نه بابا ډیره ناوي تنه راځي زګوی فما کان له شرکا ایم پس آچی نه پارا د شرکانو درای فلا يصل الى الله پس نرسیگی سیدہ اللہ تا وما کان للہ آجی اللہ لرا فو يصل الى شرکائم نرسیگی شرکانو دلیتا سا آما یحکمون بدیا چی فیصل کبیدئیم وکذالک سنگ چی دیتا مقررتیا کریدا نوم دارنگی زینا خیل تکرینی لکا سین من المشرکین دیرو تن مشرکانونا قتل اولاد و جل اولاد دلئی شرکا اوم دا وجل محبت شرکانو دلئینا دا غیر اللہ دا اولیو پنبانی اولاد ورکی منخ تکی ایاد آغی پنبانی زبقی علالیه وکذالکم دارنگی زینا خیلت کریری للمشرکین مشرکان لکثیر من المشرکین زیادو تاد مشرکانونا قتل اولادیم و جل اولاد ددئی شرکاؤم دوچر مبد شرکانو ددئینا لیردوهم دیر پاچی علاقی دیلراؤں ولیلبسو دیر پاچی گردوٹ کیا لیم پدی بارنی دینہم دین دنی ولو شاہ اللہ او کچر رضا سے ویدہ اللہ جبرن پزور باندی ما فعلو ہو نمو کرے دی دیکھر لراؤں فَذَرَهُمْ فَسْفْرِكْ دَدَئِ لَرَا وَمَا يَفْتَرُونَ آج دئی دروں جوڑیں پا اللہ وارنے وَقَالُوا اَوَيْلْ بَدَئِ حَذِي اَنَامُنْدَا چَار پَيَانِ وَحَرْسُنَّا فَسَلَّا حِجْرٌ بَنِّي پَمُنْبَانِ لَا يَتَعْمُحَا نُخْرِدِ لَرَا إِلَّا مَنْ مَغْرَاسُكَ نَشَاءُ شفا فضیز امگا بزامهم یفعلون بزامهم یفعلون بزامهم قویلی پا گمان دلی باننے وانعام انا بلکسم ڈنگر دی بلکسم چار پیان دی حرمتا حرام کری تیری دی بنکری دی ظہور و حاس و لیلہ وانعام انا بلکسم ڈنگر لا يذكرون اسم الله نیادوی دینم دا اللہ علیہ پدیبانی افتراء علیہ دپارا ددرو جلولو پدیبانی پدبانی علیہ پا اللہ بانی سیجزیہم زنے کی صدا بور کی دیتا بیما کانو یفترون پابانی چلی جلول پا اللہ بانی وقالوا اول بری ما غفی بطونی چی پگیڑو حاضل انامی دری چار پیانو کی نکدا مادوا مادوا مونز بچے باو خالصتن نیوازی باو دو مشرکان پا خیال کی لذکورنا دپارا دنارینا زمنا ومحرمن او حرام دی بندی علا ازواجنا پا خودو زمنا وَإِيَّاكُمْ مَيْتَةً أَوْ كَشَرِوِي دَغَاوْ وَإِيَّاكُمْ مَيْتَةً أَوْ كَشَرِوِي دَغَاوْ بَچَي مُلَا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاوْ نُدَيْ پَدِيكِ عِسَ دَارَانِ سَيَجَزِيهِمْ زَنَي كِسْرَا بُرْكِ دَيْتَا وَسْفَهُمْ دَبَيَانْ دَرَيْنْ اِنَّهُ يَقِنًا دَا اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حِكْمَتْ وَالَهُ فُيَلِي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ بَتَاكِ سَرَتَا وَنْيَنْ دِيَا كَسَان قَتَلُوْتِ وَجِلِ دِنَي اَوْلَادَهُمْ اَوْلَادَ لَي سَفَحًا دَوَجِدَا كَمَقَلْ تِيَانَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِرَ الدَّلِلْنَا وَحَرَّمُ اَوْبَنْدِ دَي وحرموا او بنکڑی دی دی مہار زقوم اللہ چوکڑی دیتا اللہ ابتراء ان دواجر دروغ جلولنا علاللہ پا اللہ وانی قنن زلو بتاکی شرا گمرا دی دی گمراو دی وما کانو محتلین اونو دی لار مندن کی سلیسم دلیل عقلی وَهُوَ الَّذِي أَوْحَى اللَّهَ ذَاتِ أَنْشَأَ لَكُمُ الْجَنَّاتِ بَغْنَا مَارُوشَاتٍ چَتْوَالَا سَفَر وَالَا چَتْوَالَا وَغَيْرَ مَارُوشَاتٍ أَوْ بِچَتْوَالَا بِسَفَر وَالَا بِسَفَر نَا بِچَتْنَا وَالنَّخْلَا أَوْ كَجُرِي وَالزَّرْعَ فَصْلُنَا مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ جدا دی خون داغی جدا دی میوی داغی وزیتونا خوانا ورمانا او انار متشابهن یو شاندی پرنکی وغیر متشابه او جدا دی پا خونکی کلو خری من سمریه دمیو دا اللہ نا ہی دمیر اللہ تراجی دے یا اونی تا قلو خرائی من سمری دا اونی دا دمیو دری اونی نا ازا اسمارا کلاشی میویو نیسی و آتو حقو اوار کئی حق دادا یوم حسوادی پورز لوکولو داوی و لا تسریفو او زیادے منکوی لوی زیادے شرکا و لا تسریفو او شرک ما کوئی لوی زیادی چیزنا شرک تے وَلَا تُسْرِفُ وَلَا تُسْرِفُ او شرک ما کوئی امام راضی رحمت اللہ علیہ مانا کہ وَلَا تُسْرِفُ وَلَا تُسْرِفُ او شرک ما کوئی غد زیادی شرک تے اِنَّهُ يَقِنًا دَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ مِنَنْ كَيْدَ مُسْرِكَانُ سَرَاو وَمِنَ الْأَنْعَامِ ومن الانعام او دشار پیالنا حمولتا بار والدی وفرشا او سورلے والدی بعد بار والدی بعد سورلے والا کلو خی مما دہغنا تذقاکم اللہ چی رزق رکڑے تاسوتا اللہ ولا تتبیو تابدار مکوئی خطوات الشیطان دا قدمون شیطان دا طریقون شیطان اینو یقینن دا اللہ اینو یقینن دا حضر شیطان تراج اینو یقینن دا شیطان لکم تاسو لراؤ عدو مبین دشمن افکاراؤ سمانیتا ازواج دا پینیسم دلیل اقلی خلقا سمانیتا ازواج پیدا کری آتو کسموناو آتو جوڑے من الزوان سنینے دا گڑوناو جوڑ دی ومن المعز سنینو او دا بیزونا جوڑ دی قل او آیتا آز ذکرینی آیا داد و مذکرو حرم حرم کری امیل انسین یا دادو مهنساو اما استمالتو یا آتی بند کریوی استعمال مستمل بندیدل اما استمالتو علیه یا بند کریوی پدیبانی ارحام الانسینو مستمل دی استعمال مستمل بندیدل یو دیکیدل اما شملت علیه یا مستملی پریبانی یو زیری پریبانی بنشیری پریبانی ارحام الانسین رحمنا دمادو نبیعونی خبر قیماتا بی علم فدلیل سرا ان کنتم صادقین کجر تاثری سریعین ومن الابلی او دا اوخانونا اثنین دو دی ومن البقر او دا غوانونا اثنین دو دی جوڑا قل او ایتا آز ذکرینی آیا دادو مذکرو حرما حرام کریری امیل انسین یا دادو مؤنسو اما استعملتو یا حاچ مستمیل دی علیه پدیبانی یا بندی پدیبانی ارحام الانسین رحمون عدد مادو رحمون عدد مادو ام کنتم یا ویتاسو شهداء موجودا حاضر اذا وحسواكم اللہ کلا جوکم کلو تاسو تا اللہ بحاذا پدیلو حرمت باننی تاست موجود کنو ایجی تاست پک پل مخامو کوئی فمن ازلمو پسوک دنے ظالم پدروں جوڑو ان کو کے ممن دا چانا افترا علاللہ چی جوڑائی پا اللہ بانے کذبان دروگا لیو ذل الناسا دیا پارا چی گمرا کی خلقا بغیر علم بیر دلیلنا ان اللہ بشک اللہ پاکو لایا دل قوم الظالمین توفیق نو کئی قوم دا ظالمانو تاو قل اویوتے پیمبر صلاة والسلام لا اجدو نمو ممزاو فیما پاکی اوہی الیاو چوہے کے ریشما تا محرمن حرام یوشے علا تو آمین پا قلن کی باننے یتامو چی خریا غیل راو الا ان یکون میتتن مگر چیوی مرداراو او دمن یاویناو مصفوحن پشلوائدن کے او لحم خنزیرن یا وغد خنزیراو فا انہو رجسن پس یقینن دا گندے دا پلیتی او فسقن فَإِنَّهُ رِجْسٌ پس یقیناً دا گندے بولی آفیسکن او پلیتی رجس آ پلیتی چی پلیتیم بیاو بولم کئی بولم بویم کئی لکر بولو دا گولو رجسن گندے بولی پلیتی آفیسکن یا پلیتی اوہل لغیر اللہی او هلنا چیوازو چی یواز چیوین غیر اللہ بغید اللہ نو بھی پریبانی لغیر اللہ او هللا چې आवाज چې لغیر الله بغیر دا نوم د الله نه به پری باندې فمن ذکر را پسو کې محتاج شو غیر باغ نی سرکشی کون کے ولا عادن و نزیاتے کون کے فإن ربکا فرمیشا کرمسا غفور رحیم مخون کے محربانے وعلاللزین و پاکستان بانے آدو چیہو جیانے حرم نا حرام کریمگا کل لزیز و فر هر یو نکوالا شے مخوکی والا شے ومن البقر یو دقوانونا والغنم یو دگڑو چیلونا حرم نالے محرام کریمگا پدئی باندی شہوما ہما واجد دیدوارو اللہ ما حملتا مگر حقا شبار کری زہورو ہما پشاگانو دا غیبانی پشاگانو دا دی دوارو باندی اویل حوایا یا پا قلمو باندی او مختلطو یا آچه گڑ وڈ تیویوی بی عزما دا ڈوکی سراو ذالکا جزئینا هم دا صدار کم گدیتاو بی باہیم پا سبب دا گناہنو دلئی وَإِنَّا بِسَكَمْغَا لَسْوَادِقُمْ خَامَ خَارِشْتِنِيُو تسلی نبی علیہ السلام تا فَإِنْ قَذَّبُوكَا پَسْكَ چَرِ دَيْدَرُ جَنْتِيَا كَيْسْتَاو فَقُلْنُو وَيَوْتَاو رَبُكُمْ رَبْسَاسُ وَزُو رَحْمَتٍ خَوَنْدَ مِرْبَانَي لِوَاسِعَوْ فَرَحْقَاو ولا يرد عنه واپس کی گی باسو عذاب دا اللہ عن القوم المجرمین نقوم دا مجرمانونا سيقول الذین زنی چوائی بہا کسان اشرکو چی مشرکانی لو شاء اللہ کچر رضا شروع دا اللہ ما اشرک نام ما شرک نو کرے ولا آبا انا نبلارانو زمگا ولا حرم نانو و حرام کری مگا پزان بانی من شین ہی سیزا کذالک امدارنگی کذب اللذین درو جن کیا کری وہا کسان من قبلهم شماکن دینو حتا تنی پوری زاقو بانسانو چو سکلو دی عذاب زمگا قل او ایواتا حل اندکم ایسر تاسو سرا من علم سدلیل قوی نفتو خرجوه لنا نخکار قیدہ دلیل مولا او قیدہ دلیل مولتا پیش قیدہ دلیل مولتا ان تتبعونا تابداری نکوی تاسو اِلَّا الظَّنَّا مَغَدَ گُمَان وَإِنْ أَنْتُمْ تَعْصُوا اِلَّا تَخْرُصُونَ مَغَرَتْ كَلِيَانْيَي قُلْ قُوَيَوْتِ پِعَمْبَلِ صَلَاةُ وَالسَّلَامَاو فَلِلَّهِ الْخُجَّةُ الْبَالِغَاو وَسْخَانْ صَلَّى لَا دَلِلِ غَالِبَا دَلِلِ كَامِلَا دَلِلِ وَاضِحَاو فَلَوْنْ شَاءَ بَالِغَا رسیدن کے کمال تا قل او ایواتا پیامب علیہ الصلاة والسلام فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا فَسْخَاصَ اللَّهَ لَرَا دَلِلِ غَالِبَهُ كَامِلَهُ حُجَّةُ اللَّهُ الْبَالِغَا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے نا یقینم دے فَلَوْنْ شَاءَ پس کچر فخشید اللہ جبرن پر زور باننی لہداکم اجمعین خامقا توفیق پر نکڑو تاسو ٹھولوتا قل اوائیوات پیمبل صلاة والسلام حلوم راولی سعداءکم اللذین گواہان ساسوا کسان یا شہدونا چی گواہی کئی غی بیان کئی غی ان اللہ میں سکا اللہ پاکو حرم هذا حرم کړی دی دا فین شهیدو پس کړي گوايو کړي فلا تشهد ماهم پس ملګری تیا مکا دای سرا گوای مکو دای سرا ملګری تیا مکو دای سرا ولا تتبع اهواء الذين اتبداري مکو د خوای ساتو دا کسانو کذبو می آیاتنا چی درو جن تیکڑی پاتنو زمونگا والذینو ها کسان لا یؤمنونا چی مان نروڑی دیں بالآخرت پاخرت باننی وهمو دی بربهم رب دی سراو یا دلون برابر والے کئیں عدل وی برابر والی تا مخلوق و سر برابر ای صفات دا اللہ کی یعنی شرک کی دا اللہ سرا قل او آیاتاو دا اتم ذری دعوت توحیدو قل او آیاتے پیغمبر صلاة والسلام تعالی و ناشی اتلو چی اولو المزاو ما حرم ربکم آچی حرام کری دی رب ساسو علیکم پتا سبانی اللہ تشرکو بہی شیئن اللہ تشرکو چی شرک بن کوئی صدار بن پیدا کوئی بہید دی اللہ سراؤ شیعن زرابراؤ و بالوالدین احساناؤ امور و پلاسر احسان کوئی نیکی کوئی ولا تقلو اولادکم امور نی اولاد ساسو اولاد پلاؤ من املاق کو دیر دلو گناو نحنو نرزقو کم مونگا رزق دار کو تاسو تاو و ایاهم دیتم رزق ورکو ولا تقرب الفواحشاو او منی دیکی گئی بی حیتاو ما زہر منہاو آشق کیا روید دیناو بدا زنا قتل وغیرہ و ما بطن آشق پٹوی آشق پٹوی بد اخلاقی شرک اعتقادی وغیرہ ولا تقل النفس التي اموجن النفس ها حرم الله چه حرام کرے دی اللہ چه حرام کرے دی اللہ الا بالحق مگر پا حق سرا پا قصاص سرا پا قانونی شرعی سرا ذالکم دارنگی سیتا سو وسواکم بہی حکم کیتا ستا اللہ پدی باننے لعلکم تاقلون خواہ خاکیا کلنکار واقلے ولا تقربوا مال الیتیم او منی دیکھے گئی مال دے تیمتا الا باللتی مگر پاوتر قباننے ہی آسنو کیا وڈیرہ خداؤ حتا تنے پوری ابلغ اشدہ یبلغ اشدہ چرسی کی زوان افلتا وعفل کیلا پران کئی پیمانا والمیزان او طولا بالقیس پینسا فو لانو کلیفو تکلیف نور کنگا نفسا نیسی او نفسا الا وساہا مگر پا قدر دتا قدرہ وین مگر پا قدر دتا قدرہ وین ندی نفس اور وَإِذَا قُلْتُ مَوْقَلَ چِحُکَمْ كَوِئِ تَعْسُو فَعَدِلُن برابر وینا کوئی انصاف کوئی برابر وینا کوئی صحیح وینا کوئی توحید بیان ہوئی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر کوئی داوینا ساسو پا پلوانو باننے تا پلوانو تے تکلیف رسی گی نو او دے رسی گی وہ مسئلہ پٹھنکے مسئلہ بیان کا ولو کان ذا قربا اگر کوئی داوینا ستا پا پلوانے مسئلہ بیان کسی القرآن رحمہ اللہ آوہ خلق یادور ویڈے سختے دیر متشدد دے غیب کل کلا نا اشار وی ولو کان تجدیدا بیان کتابه ولو کان تجدیدا بیان کتابه واظهار قول من نبي محمد واظهار قول من نبي محمد و کچاتا د الله کتاب بیان دا تسجید دی دا سختی د نبی علیہ السلام د طریقو د بیان دا د نبی علیہ السلام طریقې دا وی بیانول دا سختی فإني بحمد الله ربي مشدد فإني بحمد الله ربي مشدد حلم شهودا وشهد كل مشهد زد الله په احسان د الله په فضل بیا زه متشدد ما که قرآن او سنت تا تاسو تشدد وای نو بیا زه متشدد ما حلم شهودا وشهد كل مشهد بیا راځي او گواهی کوي چې دا متشدد دی او دې سختی کوي کړي د تاسو سختی کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي دا وینا صاف خپل باندې و بعهد الله او په کونو د الله او په پروالو کوي ذالکم دارنگی شئی منون کی نوکم دا اللہ وستواکم حکم کئی تاسوتا دا اللہ دا حکم تاری داریو کئی ذالکم دارنگی شئی منون کی نوکم دا اللہ وستواکم بیہی حکم کئی تاسوتا اللہ پدے باندے محدثین و قیامت کے بدار سڑی ناس جو تپوسو نکی گی خصلتان یسأل عنها الناس خصلتان یسأل عنها الناس لما فعلتا کیف فعلتا دو تا پوسی نوکی کی داری حسرینا لما فعلتا ولی را کار کڑیو و کیف فعلتا اوسرنگی را کار کڑیو داول سوال جواب لما فعلتا ولی را کار کڑیو داری جواب اللہ تعالیٰ تا قرآن کی حکم کڑیو وکیف فعلتا سرنگی نکڑو سار پیغمبر د نبی علیہ السلام په طریقه باندې میکړو ذالیکم وسواکم به ذالیکم دانگی صحیح منون کی حکم د الله وسواکم به حکم کئ تاسو ته الله په دې باندې لعلکم تذکرون خامخا دې تاسو پن واخلی نصیحت واخلی اتنے چی زبانی خبر بانی نصیحت واخلی نصیحت پارا اللہ قرآن نا لگے نو فورن ورپسید ترغیب الالقرآن چی نصیحت آسلے نو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا يَقِنَنَّا قُرَان صِرَاطِ لَازَمَدَ مُسْتَقِيمًا نِغَو فَاتَّبِعُوهُ نُدِفَ سِرَوَانْ شَيْن وَلَا تَتَّمِعُ السُّبُلَّا او تابداری مکوئی دا گانو لارو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرمائی سبولہ گانی لارے بداتو وَلَا تَتَّمِن سُبُلَا او تابداری مکوئی دا گانو لارو دا بداتو فَتَفَرَّقَ مِكُم مَن سَمِيلِ نُو گڑوڑ بکی تاسو لراو وَبَلَي تاسو لراو عَن سَمِيلِهِ دَلَالِ لَا اللَّهَ لَاو ذالکم دارنگی شئی منون کی نوکم دا اللہ واسواکم حکم کی تاسو دا اللہ بھی پریبانی لعلکم تتقون خواہ خاچو یری گئی دا اللہ نو زانمت کی دمناہیو دا اللہ نو سم بیا لو گرا سم دا پارا دا استبعادو دا پارا دا ترتیب نیلتا سم بیا لو گرا آتے نام مسل کتابا ورکڑیم گا موسیٰ علیہ السلام تا توراتا تماما پراو علاللذی پا آحکام باننے آسنا چاقو و تفصیلا و تفصیلا او پدیک وضاحت لکل شین آسنا چاقو و تفصیلا او واضحو لیکل شئین دا پارد امورو دا دیناو کلی عرفی دیتوئی لیکل شئین دا پارد امورو دا دیناو ہر یو دا دین کار بکی واضح ہو وعدن هدایت و رحمت و مهربانی لعلهم در پر چلی بلقاء ربهم پا ملاقات در رب دلی یؤمنون ایمان روڑی. بیا ترغیب دل قرآن بار بار ترغیب ورکی قرآن تا چی دل قرآن نا بغیر سلکو لینے سے عقیدہ دی بغیر دل قرآن نا نسمیگی معاشرہ دی بغیر دل قرآن نا نسمیگی ستاکور بغیر دل قرآن نا نسمیگی تازو بغیر دا قرآن نا نکل کی گی امن بغیر دا قرآن نا نرازی زکا دا قرآن اللہ را لگلے دا دی اخیر امت دا اصلاح را پارا دیو جنا دا پاکستان پا آئین کے پا دستور کی 1973 جکم آئین دے پائے کے زکا دا شامل کرے پاکستان کے با سپریم لا اچت قانون آ قرآن او سنت کی اللہ دے دا قرآن او سنت شریعت او دا نافذ کی دا سی خلق کراولی اللہ کیا غی دے طرف تا توجہ کی قرآن در سن عام کی شرک دا ڈے ختم کی دا قرآن او سنت قوانین پر ملک کی نافذ کی دا ملک پر امن کے حوارو گردی بار بار ترغیب اور کئی قرآن کریم تا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا كِتَابٌ او دا قرآن دا زمنسان کتاب انزلنا و دا لگل امگ دیلنا مبارکن دا خیر نڈا کتاب دے دا برکت کتاب دے فستا دیو فستا بیداریو کندنی کتاب دی کتاب پس روان شئی دا ضرور اخلاص نا دعا کوئی چا اللہ دا سی خلق راولی چا آغا د اسلام خلاف نه د دین خلاف نه د مسلمان خلاف نه د امریکای د یهود او د نصارو ایجنټان نه وي دینی مدارس ته نورا نه علماء نه قتل کئ طالبان نه قتل کئ داسې دیندار خلک ته الله را ولي خو خلک ته الله را ولي دعاګانې کوي په اخلاص سره او پولینګ بنسیر اسمار شروع دي الله ته متوجه شي چې الله خو خلک را ولي یا لالچینی کی بیا راجی چی پا خزانہ باندے تالان لگولے او کورتے اوڑی نچے پا دے ملک دا قرآن او سنت دین دا پارا دے اسلام دا پارا دے طرف تا توجہ کی شرکیات و راڑے ختم کی دا درگاؤ نہ ختم کی دا قرآن او سنت درسون عام کی دا دینی مدارے تو حفاظتو کی دا مسلمان حفاظتو کی چی پا دے ملک امن راجی امن والا راجی چی شرک دا راڑے ختم کی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ آدازِ مُنسان کتاب را لے گلے امگا دیل لراؤ مبارکن نا خیر نڑک کتاب دے فَتَّدِوهَ فَسْتَا مِدَارِو كَيْنِ كِتَابَو روان سیندی کتاب پسے وَتَقُوا اَوْيَرِ گَيْدَ اللَّنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُن خَامَ خَاشِرَ مُقْرِسِ بَتَا سُبَانِنِ ان تقولو اللہ تقولو چیو نوحی تاسو انو یکنن انزل الكتابو سبا قیامت کی دا عذر پیش نکی ان تقولو اللہ تقولو چیو نوحی تاسو انو یکنن انزل الكتابو را لگلے چیو کتابو علا توائبتین پدور دلبانی پا یہودو پنسوارو من قبلنا مکیز مناو وَإِن كُنَّا يَقِنًا أُمُنْغَانْ دِرَاسَتِهِمْ دَلُسْتُلُو دَتَيْنَو لَغَابِلِهِمْ خَمَا خَانَا خَبَرَو اسی نجی سبا بیا دا حضر پیس کی جمعیتا کتاب نورا غلی یہود و نصارا ترا غلی ہو آن تقولو یاداو نوائن تانسو لَوْ أَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَوْ أَنَّا كَشَرِدِشَ كَمُنْغَو انزل علینا الکتاب ونگلے سے پمبانی کتابو لگنا اہدا منم خامخاو بمگا دیر پہدائت ددائیناو اچھنے کی سوا قیامت کی دعو ذر پیش کئی یہود نسوارو تا کتابو نراغلیو آمون تا کتاب نو راغلے نو اللہ اتاو ذرمستا سختم سو فقل جاکم بینتم من ربکم فتاکی سرانا ویتا ستاو بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَاضِحَةٌ لِّلَّذِينَ يَسْمَعُونَ قُرْآنَ مَرَوْلِ گلو دا عذرم سبا قیامت کې نسی پیش کولے فَقَدَنْ جَاءَكُمْ وَسْفَدَا كِي سَرَارَا مِتَا سُتَاو بَيْنَتُمْ مِنْ رَبِكُمْ دَلِلْ دَرَمْ تَا سُنَاو وَعُدَنَا هِدَيْتُ وَرَحْمَاو مِرَبَنِ وَمَنْ أَسْلَمُ فَسُوْكْتَنِ الظَّالِمْ مِنْ مَنْ دَا شَانَاو كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهُ ادھر اوجن کے اکڑی پایا تنو دا اللہ وَسْوَدَفَ عَنْهَا اَوْرِ دَلِعِدَ دِينَا سَنَجِزِ الَّذِينَا زَرَجِ اصدا بورکنگا کسانو تا یدی پونا چی اوڑی دیان آیاتنا دایا تنو زمنا سو العذاب بد عذاب بما کانو یسدفون پس آب دائیں چی دی اوڑی دل دالان کتابنا بما کانو یسدفون پس آم دائیں چی دی اوڑی دل دالان کتابنا دا قرآن مخالفت کی سوک کئی دا دین مخالفت کی سوک کئی دا شریعت اور اسلام مخالفت کی سوک کئی آدھے اللہ نراولی آغا مسران دی اللہ فم نمسلت کئی اللہم لا تنسلت علینا من لا يرحمنا نبی علیہ السلام فرمائی دعا کروئی اللہ اللہ ایمان پم بانی ممسلت کوئی ممسلت کے کیا پم بانی رحم نہ کئی دا سی حاکمان دی اللہ را ولی تیر پاکستان حفاظت کی آپ ایک پاکستان کی امن را چی امن را چی قرآن و سنت سر دین سرا دین دا را تلکی دا سی دی اللہ نرا ولی تی کلمام نور دی و منظم نور دی نا دین دا را خلق تی اللہ را ولی بما کانو سید الذین زنی تسلا بھرکنگا کسانو تا یدی بنا چی اوڑی دیان آیاتنا دایتنو زوننا تو اللہ عذاب بدا عذاب بما کانو یزیبون پس آمدائی تیرے اوڑے دلا دا اللہ را کتابنا دا قرآن ناو منسکو نبیانو سبکو بانگو جلی